Ale jak to ze ściany, ja powolutku, jak to ze ściany, ja prawie wychodzę. Nie, no to prawda, drzwi były otwarte i chyba było słychać, jak ja po korytarzu tuptałam tutaj do studia. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Rozpoczynamy 364. wydanie Ciemnej Strony Mocy, bardzo prawie, że urodzinowe, bo przedurodzinowe, ale urodziny nie audycji obchodzić też dziś będziemy. To 2 dni temu były urodziny takiego jednego pana, którego bardzo lubimy i on w dodatku wydał swój kolejny nowy solowy album. Ale zanim to przeniesiemy się na moment przeniesiemy się do Nowego Jorku. Jeżeli mnie w tej chwili tam słychać, to Dorota będzie pamiętać, w którym miejscu te talerze brzmiały. Zrobiłyśmy dużo szumu w Muzeum Guggenheima. Była piękna instalacja wiszących talerzy w powietrzu i były 2 pałeczki, można było poszaleć. To poszalałyśmy troszeczkę. John Hopkins, już za moment na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania, Form by Firelight, razem z Rafaelem Standel. A później będziemy się cieszyć koncertami Zona. 8 października był koncert, 9, czyli dzisiaj w Poznaniu, i 24 listopada będziemy się widzieć na jego koncercie w Warszawie, w klubie Hybrydy. To dobrze. Trent Moller. Nowy album, ale to jest nowy album z remiksami. Radiohead pojawi się, Tom York oczywiście też, Code 9 i The Space Ape z nową epką Killing Season, to w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. We'll be right back. John Hopkins, Form by Firelight with Raphael and Standel, ale to w remiksie przepiękny John Hopkins. No proszę, 7 minut po godzinie drugiej. Zapraszam bardzo ciepło do naszej grupy i pozdrawiam bardzo ciepło tych, którzy w tej chwili na znanym portalu społecznościowym na grupie właśnie piszą. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tak się grupa nazywa. I mam jedną malutką prośbę do wszystkich, którzy do naszej grupy dołączają już lub już w niej są. Jeżeli chcielibyście, bo może będąc w grupie można kogoś zaprosić do grupy, tylko pamiętajcie o tym, żeby nie zrobiło nam się tak, że znowu będziemy mieć, tak jak poprzednią grupę, będziemy mieć grupę tak zwanych bytów brakujących. Można by to tak nazwać, czyli mamy bardzo dużą grupę, w której w sumie niewiele osób bierze udział. Dlatego starajcie się, jeżeli już dodajecie kogoś, bo widzę teraz, patrzę na te zaproszenia od John'ego, chyba 10 osób, od Małgosi, wstępne 10 osób. Jeżeli jesteście pewni, że te osoby będą w tej grupie coś robić, najprościej wysłać do nich linka z grupą i niech sami się dodadzą. Może tak będzie prościej. Bo znowu mówię, tak jak, żeby nie było tak, jak już było, bo już nie wracamy do tej samej rzeki, drugi raz nie wchodzimy. Tak czy inaczej zapraszam bardzo ciepło. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, grupa jest jak na razie ciągle jeszcze otwarta. A jeżeli ktoś nie chce należeć do grupy, jest strona audycji na tymże samym znanym portalu społecznościowym, który nie zacznie być płatny. Ciemna Strona Mocy w Trójce to strona. No i strona słuchaczy, na której listy utworów i pod każdą listą z numerem audycji 364 wydanie następnego dnia pod listą albo tego samego dnia pod listą pojawia się link do audycji nagrywanych przez słuchaczy. Można sobie je odsłuchać później w razie czego. csm.info.pl. Dobrze, dosyć tych wszystkich informacji. 8 października w Katowicach podobno było rewelacyjnie. Widziałam, że niektórzy byli na tym koncercie. A dzisiaj 9 października w Poznaniu zagra Zon, czyli Son, czyli Syn. A 24 listopada cieszyć się będziemy jego koncertem w Warszawie. Bridges burn of bridges. Keep her away. my stomach, throat blocked by a denial. Twisted intestines, reminding me that it's not alright. And you have hold of me, and my arms are locked by my side. Two-word apology, and I'm A tak, pisze. Akurat do Małgosi pisze, która za moment przyjeżdża, będzie na naszym zlocie. Małgosia Południak i będzie zlot wyjątkowy, bardzo wyjątkowe spotkanie urodzinowe. Będzie Ciemnej Strony Mocy, 7 nasze urodziny. Proszę, jak ten czas leci. W przepięknym lokalu, rewelacyjnym. Bardzo Dorocie dziękuję za udostępnienie sali kinowej. O, będą jakieś niespodzianki, będą filmy wyświetlać. A możliwe. W sali kinowej znajomi znajomych. Świetny lokal. Zapraszam tam, jeżeli ktoś będzie w okolicy i nie należy na przykład do naszej grupy na znanym portalu społecznościowym, bo tam jest to wydarzenie opisane mocno, więc jeżeli ktoś nie należy, a chciałby przyjść na spotkanie nasze urodzinowe, to zapraszamy. Znajomi znajomych w tę sobotę o 19:00 tam się będziemy widzieć. Na górę trzeba wejść, po schodach na górę. Zresztą na barze wszyscy będą wiedzieć, na dolnym barze wszyscy będą wiedzieć, gdzie Ciemna Strona Mocy w tej chwili rezyduje, ale to my na górze. Na dole będzie muzyka grana około CSM-owa. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i jeszcze będzie kilka innych niespodzianek. Będą obrazy wisieć Kasi Tchórz, to słuchaczka Ciemnej Strony Mocy, i będzie bardzo specjalny wieczór literacki, więc to będzie muzyczno-obrazowo-literackie spotkanie, będzie premiera książki Małgosi Południak, Liczby Nieparzyste, i taki jest tak naprawdę tytuł też naszego spotkania, Liczby Nieparzyste. Tak się złożyło, 7 i to w dodatku w Trójce. Nie ma przypadków. 21 minut po godzinie 2. Miałam powiedzieć, że bardzo mi przykro, że niektórych nie będzie na tym zlocie, bo na przykład mają za daleko, bo są za wielką wodą niektórzy i nie mogą przyjechać, ale będziemy robić zdjęcia i będziemy wrzucać na grupę zdjęcia z naszego spotkania. Będą też jeszcze inne niespodzianki, a jak niespodzianki, to nie mogę o nich za bardzo opowiadać. Trenty Moller z albumu z zeszłego roku, Lost. W tej chwili ukazał się album z remiksami tego albumu, czyli można by tak powiedzieć, że to taki album numer B do albumu numer A. Niech będzie. Trenty Moller, dwa utwory, jeden w remiksie Trenty Mollera, a drugi w remiksie Unknown Remix. Pięknie. Trenty Moller z nowym, przerobionym w sumie na remiksy swoim ostatnim albumem Lost, który ukazał się w zeszłym roku, a teraz w tym roku ten remiksowy przerobiony. Bardzo ładny. Ładny. Wróć. Deceive. Dwa utwory, jeden utwór w dwóch remiksach, to było dokładnie to, co przed momentem zagrało, DC, w dwóch różnych remiksach, zupełnie nie do rozpoznania tak naprawdę, tak dobrze zremiksowane te utwory i tak zupełnie inny sposób. Jedno, co muszę powiedzieć, po przesłuchaniu całości, to są jedyne dwa, które mi się podobają z całego albumu, więc raczej za tydzień więcej nie będzie, wyjątkowo. No a teraz zapalamy świeczki na torcie. Druga godzina Ciemnej Strony Mocy dzisiejszej będzie bardzo mocno czarna, tak bym powiedziała. Będą też wspominki z DJ Shadow z koncertu w Nowym Jorku. A teraz świeczki na torcie, bo w 68 roku 7 października na świat przyszedł nie kto inny, tylko Thomas Edward York, czyli nasz ukochany Thom York. Radiohead. Od tego zaczniemy. Od albumu The Band, Straight Spirit, a później muzyka Toma Yorka z jego ostatniego solowego albumu Tomorrow's Modern Boxes. No i jeszcze taka mała niespodzianka Toma Yorkowa, radiogłowa na sam koniec tego dłuższego setu. Przypominam o naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Jeżeli ktoś by chciał, zapraszamy. Rows of houses are bearing down on me. I can feel the blue hands touching me. Oh, these things in two positions. Oh, these things are one day swallow whole. This machine out for a circle before we all go under. Thank you. My love slips away. Choices are in this.